Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska czyni NATO silniejszym, chwali nasz kraj sekretarz generalny sojuszu. Zarzuty dotyczące powołania nowego prokuratora krajowego są nadmierne, ocenia minister sprawiedliwości. A jazda na podwójnym gazie skończy się konfiskatą auta. Obowiązują nowe przepisy. W kwaterze głównej NATO w Brukseli prezydent Andrzej Duda ponowił apel o zwiększenie wydatków na obronność z 2 do 3% PKB. Tłumaczył, że 2% już nie wystarczy, kiedy za natowską granicą Rosja rozpętała wojnę. Potrzebujemy większych zasobów militarnych, dzisiaj potrzebujemy więcej amunicji, dzisiaj potrzebujemy bardzo aktywnej polityki, także badań. Jeżeli chodzi o nowe rodzaje uzbrojenia, dzisiaj potrzebujemy odtworzenia w dużym stopniu przemysłu militarnego, a to wszystko oznacza konieczność podniesienia wydatków na obronność. Polska ma kluczowy wkład w rozwój NATO, ocenił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Od momentu wejścia do NATO Polska stała się kluczowym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa. Tworzycie jedną z największych armii w NATO. Przeznaczacie na obronność około 4% PKB, co plasuje was na czele stawki. Polska czyni sojusz silniejszym, a NATO sprawia, że wszyscy sojusznicy są bezpieczniejsi. Sekretarz generalny i prezydent Polski rozmawiali także o konieczności szybkiego dozbrajania Ukrainy. Francja potwierdza swoje stanowisko w sprawie możliwości wysłania wojsk na Ukrainę. Prezydent Emmanuel Macron powtórzył swoje słowa sprzed kilku dni o potrzebie rozważenia wszystkich opcji, by uniemożliwić Rosji zwycięstwo. Ukraina jest w trudnej sytuacji, Rosja jest coraz bardziej agresywna, a Zachód musi być gotowy do konfrontacji. Tak prezydent Francji uzasadnił swoje stanowisko dotyczące wysłania wojsk na Ukrainę. Między Strasburgiem a Lwowem jest mniej niż 1500 kilometrów. To nie odległa fikcja, wszystkie opcje są więc możliwe. Powiedział stacjom TF1 i France 2 Emmanuel Macron. Francuski prezydent podkreślił, że wojna na Ukrainie ma, jak to ujął, egzystencjalne znaczenie dla Europy i dla Francji. Gdyby Rosja wygrała wojnę, wiarygodność Europy byłaby zredukowana do zera, stwierdził Emmanuel Macron. Francuski przywódca zaprzeczył, jakoby Francja była osamotniona w Europie w sprawie strategii wspierania Ukrainy. Zapewnił, że takie kraje jak Czechy i Litwa poparły stanowisko Paryża. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dariusz Korneluk, nowym prokuratorem krajowym. Został wybrany na podstawie otwartego i jawnego konkursu przeprowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Decyzja o powołaniu Korneluka budzi jednak wątpliwości prawne, ponieważ prezydent nie wyraził swojej opinii na temat tej kandydatury. Ostatecznie ten spór rozstrzygnie Sąd Najwyższy, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Uważam, że te zarzuty, że gdzieś będzie dochodzić do jakichś nieprawidłowości czy wątpliwości w kontekście różnych postępowań, są, myślę, że nadmierne. Też oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pytanie prawne, które zostało zadane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. No i poczekajmy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Sąd w Gdańsku skierował do Sądu Najwyższego pytanie dotyczące odwołania poprzedniego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Wątpliwości wzbudziły przepisy, na które przy odwołaniu powołał się minister sprawiedliwości. A w Warszawie pożegnano 25-letnią Lizę, Białorusinkę, która w lutym w centrum Warszawy została napadnięta i zgwałcona. Zmarła w szpitalu. A przed uroczystością można było wpisać się do księgi kondolencyjnej. Jestem z Białorusi. Liza tak samo była z Białorusi. Ja miała ogólnie jechać do domu na urlop ciszej, ale wymieniła bilet, żeby jej pożegnać, bo ona już nigdy nie wróci do domu. Jestem tutaj, ponieważ się sprzeciwiam przemocy wobec kobiet. Znam Lizę bezpośrednio i się przyjaźniliśmy przez 3 lata. Była bardzo otwarta. Nigdy coś złego by nie zrobiła. Rzadko takich jakichś osób spotykasz w życiu. Sprawca napaści na Lizę, 23-letni Dorian S., jest w areszcie. Grozi mu dożywocie. Nowy przewodniczący Episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda liczy na twórczą, budującą i łączącą współpracę z polskimi duchownymi. Zapowiada, że chce prowadzić Kościół w zmieniającym się świecie i docierać do ludzi zrozumiałym językiem. Zawsze z natury starałem się słuchać, współpracować, budować mosty porozumienia. Przede wszystkim po to, żeby decyzje, które są podejmowane, nie były podejmowane jednostronnie, ale przede wszystkim wypracowywane. Tadeusz Wojda zastąpił arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który był przewodniczącym 2 kadencje. Mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach. Weszły w życie przepisy o konfiskacie auta za jazdę po pijanemu. Jestem za tym, żeby jednak zabierano, żeby dana osoba ponosiła konsekwencje. Uważam, że jest słuszna decyzja, no bo trzeba odpowiedzieć za to. Każdy wie, co robi. potencjalnie naraża na śmierć innego człowieka. Trochę przesada, no to takie zaostre przepisy, ja uważam. Przede wszystkim mamy nadzieję, że zaostrzenie tych przepisów pozwoli przemówić do wyobraźni tych najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Nietrzeźwi kierowcy w tamtym roku na podlaskich drogach spowodowali 33 wypadki drogowe. W tych wypadkach niestety 9 osób zginęło, a rannych zostało 41 osób, więc na pewno jest to co walczyć. A samochód straci kierowca, który będzie miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeżeli spowoduje wypadek, do utraty auta wystarczy 1 promil. Konfiskata obejmie też recydywistów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Czego spodziewać się dziś w pogodzie? Między innymi zachmurzenia. Będzie to zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju możliwe są rozpogodzenia. Na zachodzie kraju możliwe są dziś za to przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum do nawet 19 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. A teraz cała lewa część Polski, tak patrząc na mapę, pod chmurami. Na Pomorzu Zachodnim poranek mamy dość ciepły, bo tam już stopni 8. Minusowe temperatury w tej chwili jeszcze na Lubelszczyźnie i w Karpatach. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. I jeszcze jedno, proszę uważać na mgły. Sam przez taką przebyłem w drodze na Myśliwiecką, a wcześniej o poranku wzmożona uwaga jest wskazana, prawda? W ten piątkowy poranek na spotkanie w Trójce zapraszają Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. To jest Pora na Trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas spędzamy razem niemal do 9:00. Zaczynamy! Można zrobić głośniej. Minut po godzinie 6, piątek, 15 marca, dziś 75 dzień roku, co nawet łatwo policzyć samodzielnie. Mamy rok przestępny, więc styczeń z lutym to razem dni 60 i dodajemy te marcowe. Słońce wzeszło dziś o 5:49, choć nie wszędzie w Polsce widać to słońce. Zajdzie o 17:41. Dzień będzie trwał 11 godzin i 52 minuty. Imieniny obchodzą dziś Klemens, Longin, Ludwik i Zachariasz. Wszystkie wszystkiego najlepszego, a co dziś w audycji porannej? O, między innymi zajrzymy do Stanów Zjednoczonych, gdzie politycy postanowili rozprawić się z problemem TikToka. Chińska aplikacja zostanie zakazana lub sprzedana. O, w końcu, jak śpiewali przed chwilą panowie z Creedence Clearwater Revival, niektórzy chłopcy są urodzeni do podnoszenia flagi, są cali czerwono-biało-niebiescy. A nie tylko czerwoni. Będziemy dziś mówić o pomyśle na duńskie wojsko, o ratownikach na motocyklach. Będzie także o sporcie i o milionerach, ale nie sportowcach milionerach. To wszystko i więcej do 8.45. Mamy dziś 15 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Konsumenta. Świętujemy. Mamy też Dzień Walki z Chrapaniem. Zaglądam za szybę, nikt nie chrapie, ja też chrapał nie będę. No i mamy gdzieś także Dzień Piekarzy i Cukierników, to w związku z obchodami świętego Klemensa. Dzień Piekarzy i Cukierników, którym życzymy wszystkiego najsłodszego. Szmałt w Trójce i Ghosts Again na 19 minut po godzinie 6. W porze na Trójkę łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, bo Izba Reprezentantów jest za zakazem chińskiej aplikacji TikTok. Właśnie w Stanach Zjednoczonych prezydent Biden zapowiada, że podpisze ustawę w tej sprawie, ale najpierw musi zostać przyjęta w Senacie. Chodzi o problemy związane z bezpieczeństwem. Wiemy, że TikTok to chińska spółka matka ByteDance. Ta ustawa zabrania dostępu do amerykańskich internetowych sklepów z aplikacjami. To w skrócie, a więcej o tym Jan Pachlowski. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Rzeczywiście tutaj ciekawa sprawa, bo była spikerka Izby Reprezentantów. Nancy Pelosi wypowiadała się właśnie w Izbie Reprezentantów na temat projektu ustawy, który zmusi TikToka do oddzielenia się od swojej spółki matki ByteDance, która jest powiązana właśnie z chińskim rządem pod groźbą zakazu to wszystko użycia w USA. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi Nancy Pelosi. To nie jest próba zablokowania TikToka, to próba jego ulepszenia, tak aby wyszedł z tego zwycięsko. Projekt zwany ustawą o ochronie Amerykanów przed aplikacjami kontrolowanymi przez Chińczyków został teraz przyjęty przez Komisję do Spraw Energii i Handlu i następnie zaaprobowała go Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych i też oddaje, duże jest poparcie tego, bo to 352 głosy za i tylko 65 kongresmenów, którzy wyrazili swój sprzeciw. Ale tu jest też wszystkie, w tym wszystkim drugie dno, bo wielu z około 170 milionów Amerykanów, czyli czyli połowa społeczeństwa korzystających z aplikacji wyraziło obawę, że zakaz TikToka może oznaczać rezygnację z platformy, na której młodzi ludzie mogą śledzić najnowsze aktualizacje. I właśnie, no to tam szukają przecież kontaktu, rozgrywki, informacji i też zarabiania na życie. Niektórzy z tych użytkowników TikToka w ogóle dzwonili w ostatnich dniach do swoich lokalnych przedstawicieli w kongresie, aby nakłonić ich do głosowania na nie w sprawie ustawy po tym, jak aplikacja powiadomiała ich o potencjalnym zakazie. I tutejsze media zaznaczają też, że to jest bardzo ważny wątek w tym wszystkim, że to tak naprawdę dopiero pierwszy krok polityków, którzy chcą do minimum ograniczyć możliwość szpiegowania przez Pekin. Część prawników twierdzi, że zakaz może być niezgodny z konstytucją, a sprawą będzie musiał się w przyszłości nawet zająć Sąd Najwyższy. To jest odpowiedź Chińczyków w tej sprawie. Tutaj cytat. Ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych stawia ten kraj po przeciwnej stronie zasady uczciwej konkurencji oraz międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych, powiedział na odprawie rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin, a tutejsze media w odpowiedzi przypominają, że amerykańskie aplikacje od dawna są zakazane w Chinach. Przypominamy Państwu, że Pekin blokuje obecnie większość amerykańskich platform mediów społecznościowych, w tym m.in. Google, YouTube, X, Instagram czy Facebook, ponieważ tutaj odmawiają one przestrzegania przepisów chińskiego rządu dotyczących gromadzenia danych i rodzaju udostępnienia treści. I na podsumowanie, amerykańscy urzędnicy i ustawodawcy od dawna wyrażają obawy dotyczące właśnie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego TikTok, w tym możliwości udostępnienia danych chińskiemu rządowi lub manipulowania treściami wyświetlonymi na platformie. To Jan Pachlowski, który z TikToka korzysta, czy nie? Nie, przyznam szczerze, że nie. Czyli czasami obserwuję, ale ja nie należę do tych 170 milionów Amerykanów, którzy korzystają. Ja jestem w tej drugiej części. Natomiast informuję i bacznie się wszystkiemu przeglądam. Czyli ciebie bezpośrednio to nie dotyczy. Zakładam, że te około 60 nazwisk kongresmenów, którzy zagłosowali przeciwko ustawie, to są po prostu ci związani z Donaldem Trumpem, bo były prezydent lobbował jednak w sprawie TikToka, by go zachować, by nie wzrastała wartość czy wpływ Facebooka. To prawda, wielokrotnie tutaj Donald Trump jakby negował pewne działania kongresu. On jednak ma zupełnie swoje spojrzenie na świat, także patrzy przez biznes. Natomiast teraz to idzie do Senatu i najprawdopodobniej też tam nie będzie większych problemów z przyjęciem tej ustawy. Tym bardziej, że tam demokraci akurat mają większość, a oni są w zdecydowanej większości za. Ale czy później nie będzie właśnie odwołań do Sądu Najwyższego, czas pokaże. To zobaczymy i będziemy się sprawie przyglądać. Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeden z drugim, powiedz mi, myślałeś, że jesteś fajny. Myślałeś, wszystko to żarty. Przepraszaj teraz te koleżanki. Jeden z drugim, powiedz mi, myślałeś, że jesteś wielki. Jesteś najmniejszy z najmniejszych. Jesteś komikiem tak bardzo śmieszny. Ona słucha Beastie Boys, mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Jak ma być? Słyszałem, że coś tam mruczysz. Muszę opowiesz to na głos. I pośmiejemy się razem. Dopiero wtedy to ocenisz, czy warto. Jeden z drugim, powiedz mi, do niego to nie dotarło. Dla niego tylko to żart. Nie było tego nawet nie warto. Chłopaki zwykłe lamparty. A panie przepiękne starny, przecież to było na żarty. Tak bardzo wstyd mi za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys, mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys, nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty. Nie lubi, kiedy mówisz jak ma być. Ona słucha Beastie Boys, mógłby się powiedzieć.

Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Berlinie. Spotkają się premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Zwołanie nagłego, nieplanowanego spotkania premier Donald Tusk zapowiedział po rozmowach z prezydentem Joe Bidenem w Waszyngtonie. Były wicepremier i przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Kaczyński będzie zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa. Przesłuchanie prezesa PiS zaplanowano około południa, wcześniej o 9:00. Na pytania sejmowych śledczych będzie odpowiadał ekspert od cyberbezpieczeństwa, profesor Jerzy Kosiński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Komisja śledcza ma zbadać czynności operacyjne służb podejmowane z wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego od 2015 roku. Synoptycy ostrzegają, choć weekend zapowiada się ciepły i słoneczny, noce będą zimne i trzeba się liczyć z lokalnymi przymrozkami. Jak mówi Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii, wyjątkowo ciepło ma być na południu kraju. Faktycznie, szczególnie jutro można tę wiosnę odczuć. Jutro spodziewamy się nawet wartości 17-18 stopni. Niestety w sobotę spodziewamy się, że przyjdzie do nas chłodny front atmosferyczny, który przyniesie więcej opadów deszczu, ale ta sobota nadal jeszcze będzie ciepła, w wielu miejscach około 15 stopni. Dopiero niedziela będzie chłodniejsza. Więcej o pogodzie po sporcie. A teraz rzeczony sport. Sponsorem audycji jest Orlen. I w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tenisa, bo Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells wczorajszego wieczora zeszła z kortu zwycięska, mimo że trudno powiedzieć, że faktycznie zwyciężyła jej rywalka, bowiem Karolina Woźniacka została pokonana przez kontuzję stopy. Mecz formalnie zakończył się wynikiem 6-4 i 1-0 dla Igi Świątek, która teraz już myśli o starciu z Ukrainką Martą Kostiuk. W drugiej parze o wejście do finału zagrają Amerykanka Coco Gauff z Greczynką Marią Sakkari. Półfinały w sobotę. Najbliższy mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej za niespełna tydzień i właśnie poznaliśmy listę powołanych piłkarzy na marcowe baraże, a stawką awans do Mistrzostw Europy. Selekcjoner Michał Probierz zaskoczył. W kadrze znalazł się debiutant i kilku zawodników niewidzianych w reprezentacji od wielu miesięcy, a nawet lat. O szczegółach Mateusz Warianka. Największym zaskoczeniem jest powołanie dla Dominika Marczuka, choć jeśli spojrzymy na formę skrzydłowego Jagiellonii Białystok, to zaskoczenie wydaje się mniejsze. 20-latek na kadrę przyjedzie ze swoim klubowym kolegą Tarasem Romańczukiem, który ostatni raz w reprezentacji zagrał 6 lat temu w towarzyskim meczu z Koreą Południową. I to na razie jego jedyny występ. Po 2 latach wraca Jakub Moder, który łapie minuty w Brighton. Znalazło się też miejsce dla Bartosza Salamona. Obrońca Lecha przez ostatnie miesiące nie mógł grać nie tylko w kadrze, ale też w klubie. Powodem było zawieszenie zastosowania dopingu. Selekcjoner Michał Probierz zapewnia, że powołania były poprzedzone długą analizą. Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. W kadrze zabrakło miejsca dla napastnika Juventusu Arkadiusza Milika. W jego miejsce powołano Krzysztofa Piątka, który wyróżnia się w tureckiej ekstraklasie. Poza tym bez zaskoczeń na zgrupowaniu pojawią się zawodnicy, do których kibice zdążyli się już przyzwyczaić, jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński czy Kamil Grosicki. Dla sportu w Trójce Mateusz Warianka. Baraż z Estonią odbędzie się w czwartek w Warszawie. Pierwszy gwizdek o 20:45. Jeśli wygramy, w finale zmierzymy się z lepszym z pary Finlandia-Walia. Poznaliśmy półfinalistów Ekstraligi w hokeju na lodzie. Ostatnie wolne miejsce uzupełniła Unia Oświęcim, która w 7 meczu ćwierćfinałowej serii pokonała Krakowie 1-0. Bramkę na miarę awansu w 3 tercji zdobył Szwed Daniel Olsson-Turkulja. Mówi hokeista Unii Sebastian Kowalówka. Ten 7 mecz to był, wiadomo, drużyny nie chcą stracić. I bardziej grają defensywnie, bez błędu, bardzo defensywnie, ale nam się udało strzelić jednego gola i w tej rywalizacji od tego gola jednego byliśmy po prostu lepsi, no i przechodzimy dalej. Szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi. Sebastian Kowalówka i oświęcimska spółka zagrają z GKS-em Tychy. W drugiej parze GKS Katowice zmierzy się z JKH, a GKS-em Jastrzębie. Seria meczów o finał rozpocznie się w niedzielę. Sponsorem audycji był Orlen. Piątek zapowiada się na dzień z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami dużym w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale tam też będzie najcieplej, bo na krańcach zachodnich temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do nawet 18 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą maksymalnie około stopni 12, a na wschodzie będzie to 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. O 23:00, dobrze zauważyłem, były opublikowane te powołania Michała Probierza? Tak, wynikało to z tego, że prawdopodobnie selekcjoner Michał Probierz czekał, aż skończą się mecze Ligi Europy, Ligi Konferencji, aby sprawdzić, czy na pewno któremuś zawodnikowi nie przydarzyła się jakaś kontuzja. Albo czy na pewno tak dobrze zagrał, że jednak znajdzie się w kadrze. Ale tak, to dobrze, to musiała być pieczątka. To świadczy o profesjonalizmie. Praca do późnych godzin to jest zawsze coś, co się ceni. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, trupach do ciebie. Nie liczę już ofiar w ofiarach, mam siebie. Osiemnaście minut do godziny siódmej w porze na trójkę zaglądamy do prasy, a konkretnie na portale internetowe, także te związane z dużymi dziennikami. I zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej, który podaje, że w 16 gminach jest już po wyborach samorządowych i to bez głosowania. Jak to możliwe? No, wystarczyło, że do rad zgłosiła się dokładnie taka liczba kandydatów, ile jest mandatów dostępnych w danym miejscu. I tak właśnie zadziało się w 16 gminach. Które to gminy? No między innymi Wisła. I jak się okazuje, tam także podczas poprzednich wyborów chętnych do objęcia mandatu było dokładnie tylu, ile tych mandatów jest. Pozostałe gminy, w których radni są już znani, to Przerośl, Kowale Oleckie, Sztabin, Skurcz, Szulboże Wielkie, Wieliszew, Lipinki Łużyckie, Baranów, Herby, Ciepłowody, Kuryłówka, Chmielnik, Jodłownik i Kozy. Te gminy znają już swoich radnych na nową kadencję. Jak wskazuje dr Paweł Stępień, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, w wyborach w 2018 roku przekazanie przynajmniej jednego mandatu radnego bez żadnego głosowania miało miejsce w 35% polskich gmin. W tym roku według jego szacunków będzie ich około o 10% więcej, czyli trend jest widoczny. Ciekawe, czy to związane także z dwukadencyjnością. W serwisie Polskie Radio 24.pl, który za Moscow Times podaje ciekawe informacje z Moskwy, czy w ogóle z Rosji. Auto lub mieszkanie za selfie z lokalu, władze Rosji loteriami nabijają frekwencje w wyborach. Kolejne kuriozum zza wschodniej granicy. Władze lokalne w Rosji za wszelką cenę chcą ściągnąć głosujących na wybory prezydenckie, no bo Kreml dąży do osiągnięcia rekordowej frekwencji w głosowaniu. A to i tak wiadomo, kto wygra. Mówi się o naciskach na pracowników administracji publicznej, ale oprócz kija jest też marchewka i to są właśnie loterie. Lokalne władze próbują zachęcić mieszkańców darmowymi obiadami, loteriami właśnie, czy biletami na koncerty. Na te loterie to na przykład w nagrodach mają paczkę cukru, albo nowy samochód, albo mieszkanie. W kraju altajskim uczestnicy wyborów będą mogli wygrać objęte sankcjami iPhony, czy też towary do stylizacji włosów marki Dyson, a osoby, które opublikują w internecie selfie z lokalu wyborczego, mogą w takiej loterii wziąć udział. W obwodzie Swierdłowskim do zgarnięcia jest 2000 chińskich smartfonów, 45 mieszkań, 20 motocykli i 100 samochodów wyprodukowanych przez zakłady Moskwicz. A kto by odmówił wsparcia tak wspaniałomyślnej władzy? No dobrze, to jeszcze Rzeczpospolita, do niej zaglądamy, a ona zastanawia się, ile powinna wynosić nagroda w milionerach. W końcu inflacja pożarła sporą jej część. Milion nie jest już wart tyle, co w 1999 roku, gdy teleturniej Milionerzy w Polsce startował. Za tę kwotę po odjęciu podatku od wygranej można było wówczas spokojnie kupić duże mieszkanie w Warszawie i jeszcze trochę tych drobnych sobie zostawić, a nawet może drobnych na większe przyjemności. Natomiast milion milionowi nierówny, ówczesny milion dziś wart jest według stanu na styczeń, wyliczeń związanych ze stanem na styczeń 2024, niecałe 430 tysięcy złotych. A więc wygrana teoretycznie powinna wynosić obecnie niemal 2,5 miliona, ale tyle nie wynosi. A gościem Pory na Trójkę będzie dziś ostatni zwycięzca milionerów, Mateusz Żaboklicki, człowiek, którego nazwisko słuchaczom Trójki może kojarzyć się ze sztuką słowa i słusznie. Rozmowa po godzinie 8:00, tymczasem mamy 14 minut do 7:00. Za kilka minut w Trójce opowiemy o dunkach idących w kamasze. Słowo się rzekło, dunki idą w kamasze, ale nie jest to fanaberia, nie są to wymysły władz tego skandynawskiego kraju. No jest to po prostu reakcja na niepewną sytuację w Europie. A o szczegółach opowie Michał Strzałkowski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, dunki, które już są w wojsku w swoim kraju, będą w nim częściej, to znaczy więcej kobiet do tego wojska ma trafić. Ja szybko wyjaśnię, jak wygląda służba wojskowa w Danii. Każdy duńczyk, mężczyzna jest zobowiązany do wzięcia udziału w takich testach, takim szkoleniu po ukończeniu 18 roku życia, na podstawie którego ocenia się, kto potem trafi do tej właściwej zasadniczej służby wojskowej, ale przy okazji wszyscy jakieś podstawowe krótkie szkolenie przechodzą. Mniej więcej 4700 osób, tyle w zeszłym roku odbyło taką zasadniczą służbę wojskową, więc to jest tylko pewien procent wszystkich Duńczyków, którzy ukończyli 18 rok życia. I to jest obowiązek dla mężczyzn, dla kobiet była to do tej pory możliwość. I z tego kobiety też korzystały. Mniej więcej co czwarty poborowy żołnierz w duńskiej armii to kobieta. Teraz, na mocy nowych przepisów, które mają być przyjęte w przyszłym roku, a wejść w życie w 2026 roku, taki obowiązek, jaki dotyczy mężczyzn, będzie obejmował także kobiety, czyli jeśli po tym podstawowym ćwiczeniu ktoś uzna, że będą one potrzebne w duńskiej armii, to nie będą mogły już z tego zrezygnować. Teraz mogą. Są w wojsku tylko dobrowolnie, teraz byłyby obowiązkowo. Ale to nie znaczy, że wszystkie dunki oczywiście pójdą do wojska. To jest zrównanie tych obowiązków wobec wojska i wobec państwa dla wszystkich płci. Zresztą jak tłumaczyła premier Danii Mette Frederiksen, no jej zdaniem to właściwie powinien być taki obowiązek już od bardzo dawna. I tak mówiła szefowa duńskiego rządu. Obrona swojego kraju jest jedną z najbardziej honorowych rzeczy, jakie można zrobić. Dlatego rząd proponuje rozszerzenie poboru i zwiększenie odpowiedzialności oraz liczby zadań żołnierzy. Proponujemy też w wojsku pełną równość płci. Nie mamy wątpliwości, że zwiększona równość płci w armii doprowadzi do stworzenia bardziej nowoczesnej i zróżnicowanej obrony, która odzwierciedli czasy, w jakich żyjemy. I to jest to, o czym już wspominałeś, czyli nowa sytuacja bezpieczeństwa w Europie, zagrożenie ze strony Rosji, zwiększanie możliwości obronnych w wielu krajach członkowskich NATO. Dania zresztą przy okazji zapowiedzi zmiany tego sposobu działania poboru do wojska zapowiedziała także poważne zwiększenie wydatków zbrojeniowych. Obecnie Dania wydaje mniej niż 2% swojego PKB na obronność, ma wydawać prawie 2,5% i to już niebawem. W ogóle w ciągu najbliższych 10 lat te wydatki na obronność mają się w Danii potroić. Dlatego, jak mówił minister obrony Danii, Troels Lund Poulsen, w całej tej reformie chodzi o właśnie dwie rzeczy. Z jednej strony zwiększenie możliwości obronnych kraju, z drugiej strony odzwierciedlenie tego, że duńskie społeczeństwo jest egalitarne. Skoro jest równe, no to wszystkich powinno obowiązywać równe obowiązki i równe prawa. I tak mówił duński minister obrony. Oznacza to, że wszyscy młodzi ludzie, niezależnie od płci, zostaną powołani do służby wojskowej i ukończą szkolenie na równych warunkach. Innymi słowy, system poboru do wojska musi odzwierciedlać wartości naszego społeczeństwa, ale także być odpowiedni do potencjalnego zagrożenia, przed którym stoimy. No i na mocy tych przepisów, które przypomnę, mają zostać uchwalone w przyszłym roku, na razie są projektem, wejść w życie w 2026 roku, także służba wojskowa, ta poborowa się w Danii wydłuży. Obecnie to jest około 4 miesięcy, ma to być miesięcy 11, więc będzie dłuższa służba, więcej poborowych, a wśród tych poborowych więcej kobiet. Nie tylko Dania zresztą w Skandynawii zwiększa swoje możliwości obronne. Zwiększenie wydatków na zbrojenia zapowiedziała także wczoraj Norwegia. Miała takie plany, miało to wszystko stać się w 2026 roku, ale ten poziom 2% PKB wydatków na obronność w Norwegii to będzie już ten rok, tak mówił norweski premier Jonas Gahr Sture. Także w Szwecji trwa bardzo poważna debata o tym, że trzeba zwiększyć wydatki obronne. Spór dotyczy tylko tego, o ile, czy ma to być 2,5% PKB, czy 3% PKB. Wygląda na to, że Skandynawia widzi zagrożenie na świecie i chce po prostu tę sytuację zmienić, być bardziej bezpieczna. Przyglądamy się sytuacji wojskowej w Skandynawii, a konkretnie robił to Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy za te relacje. Dziękuję. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią tym bad. Obloki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu. Strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad. Obloki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. Byłaś dla mnie